إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم اللهم صل على سيدنا محمد इहा असीं सूरत सबा पढ़ूं था. सूरत सबा चोटीहों नंबर सूरत आहे. सूरत अहज़ाब ताईं जेकी सूरत अहज़ाब उन खां पोइ सत ई सूरतूं आहिनि. सूरत सबा, सूरत फातिर, सूरत यासीन, सूरत सौफ़ात, सूरत सौद ऐं सूरत ज़ुमर. इहे सूरतूं सभई छह थियूं या सत जेके बि थियूं. ऐं इहे सभई सूरत आख़िरत जे मुतलिक़ हिन जो मज़मून जेको आहे सो आख़िरत, यानी इंसानु मरंदो, पोइ वरी रिज़रेक्शन थींदी, बासबादल मौत थींदो, हिसाबु थींदो, किताबु थींदो. यानी इहो मज़मून जेको आहे सो हावी आहे. ॿिया इहे मज़मून टई मज़मून आहिनि. रिसालत जो मज़मून त मोहम्मद सलाहु आसम जेको आहे सो रसूल आहे ऐं सचो आहे ऐं हिनखे मञणु खपे. ऐं मतिलबु त ॿियो अलाह ताला हिकिड़ो आहे ऐं हुनजो को शरीक कोन्हे, हुन सां को इमदाद कोन्हे, हुन सां को पुटु कोन्हे, हुनजो को भाउ कोन्हे, को पीउ कोन्हे, को चाचो कोन्हे, को मामो कोन्हे, ॾाॾो कोन्हे, को नानो कोन्हे, को अलाह हिकिड़ो ई आहे बसि. जेको आहे अलाह कुल हो अलाह अद अलाह समद. इहो मज़मून जेको आहे सो हिन सभिनी सूरतुनि में अचे थो. पर हावी मज़मून जंहिंखे ॾिसिजे सो इहो पंहिंजो आख़िरत आहे ऐं उहा थींदी, उन करे थींदी जो लीअ लज़ीन आमन उहा मिल सवालियात ऐं पंहिंजो लज़ीन सहूफ़ी आया थी न मुआजीन. सम्झो जेके आयतुनि अलाह ताला जे आयतुनि जे ख़िलाफ़ु कमु कनि था हुन सां असीं ई कंदासूं. ऐं जेके अलाह ताला जी ॻाल्हि मञनि था ऐं ईमान रखनि था ऐं चङा कमु कनि था उन्हनि जे लाइ असीं अहिड़ो जनत रखीसूं. इहा सॼी ॻाल्हि इहा हिननि मज़मूननि में अचे थी बार बार जिते किथे. ऐं ॿी ॻाल्हि जेका हिन सूरत में आहे, हीअ सूरत शुरू थी आहे अलहमद सां. अलहमद ऐं शुक्र इहे जेके आहिनि से गॾु त हीअ सूरत जेका आहे शुक्र जी सूरत आहे, नेमत जी सूरत आहे. अहमलू आल दाऊद शुक्रनि मज़मून जेको हिन हावी जेको हिन ते आहे सो जेकॾहिं तव्हां शुक्रु कंदव, माना अलाह ताला खे मञो था या आख़िरत खे मञो था, पोइ शुक्रु करियो था रब पाक जो. पर जेकॾहिं शुक्रु नथा करियो, कुफुर करियो था रब पाक जे नेमतुनि जो, त पोइ तव्हां ते वॾो ॾमर ईंदो रब पाक जो ऐं पंहिंजो बस्तियूं तबाह थींदियूं, बर्बाद थींदियूं. ऐं हुनजो मिसाल जेको आहे हिन सूरत में, मिसाल ॿ थो ॾिए. हज़रत दाऊद अलाम जो ज़िक्र करे थो ऐं उनखां पोइ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो ज़िक्र करे थो त ॿिन्ही खे कीअं असां अहिड़ियूं नेमतूं ॾिनियूं, पोइ हुननि शुक्र कयो अहिड़े नमूने सां, पोइ असां हुननि खे चङाई ॾिनी अहिड़े नमूने सां, आख़िरत में अहिड़ो हिसाबु हुननि जो ऐं हिन दुनिया में अहिड़ो हिसाबु हुननि जो, इहो सॼो मज़मून हिन सूरत में अचे थो। हुन खां पोइ ख़ासि मज़मून जेको हिन नालो हिन सूरत जो आहे सभा, सभा माना यमन, जेको हींअर यमन में जहिड़ो लॻो पियो आहे पंहिंजो हिते उहो ॻाल्हि, उहो यमन आहे, उहो सभा आहे। ऐं सभा जो ज़िक्र जेको आहे सो ॿियनि सूरतुनि में बि अचे थो, मसलन सूरत इलाफ़ कुरैशनी इलाफ़िम, उते जेको सफ़र कनि था, जेको सियारे मंझि सो हेठि कंदा माना यमन जे तरफ़ ईंदा ऐं पंहिंजो सफ़रु जेको सियारे में थी पंहिंजो ऊन्हारे में थींदो मथे थींदो माना शाम जे तरफ़ वेंदा, त शाम जा जेके काफ़िला हेठि यमन ॾे वेंदा, यमन खां काफ़िला मथे वेंदा, त उहे सॼो लंघंदा अची मखे मुआज़िम मथां मखियल बखत मुबारक हुन मथां अची लंघंदा। त इन करे इन मखी जी जेका हैसियत इहा उहो रही ऐं हिस्ट्री में तारीख़ में घणेई पोइ वाक़िया थियनि था। जेको पहिरियों बादशाह जेको हमीर जो हुनजो आहे छा बि नालो आहेसि, उहो जेको अचे थो पोइ मदीने ते हमिलो थो करे, पोइ हुनखे यहूदी चवनि था त ईअं न कर, हिते न बि ईंदो आख़िर ज़मान, पोइ वरी वञे थो काबतुल्ला ते, पोइ हुनखे के माण्हू मशवरो ॾियनि था त भले तबाह थिए, त उहे चवंदा आहिनि हिते तूं हमिलो कर, पोइ यहूदी हिनखे चवनि था त न हिते नबी पाक हिते पैदा थींदो ऐं हीअ वॾी ॻाल्हि आहे, हीअ हिते इब्राहिम अल इस्लाम जी ख़ल ठहियल आहे ऐं जुड़ियल आहे, तूं जेकॾहिं हिनखे को ख़राबी कंदे त पोइ तोते घणो थींदो ॾिमर पाक जो, इन करे तूं मुड़ी वञे हुते वञ ईअं कर जीअं हू कनि पिया। पोइ हुते अचे थो इहो बादशाह, इन ई जेको आहे पहिरीं रिवायत रखी पंहिंजी ग़िलाफ़ चाढ़ण जी, ग़िलाफ़ पहिरीं हुन कपिड़ो रखियो हिकिड़ो सादो रखियईं कपिड़ो, पोइ वरी ख़्वाब में ॾिठईं त सुठो सुहिणो कपिड़ो जेको यमन मां घुराए, पोइ उहो लॻाईं, पोइ हाणे उहा जेका रस्म आहे उन ज़माने खां वठी हलंदी थी अचे, हींअर बि जेको आहे सो हर साल ग़िलाफ़ जेको आहे मटिजे थो, त मतिलबु इन सवा सां। ऐं पोइ रसूल सलाहु जे बासत खां पोइ जेके माण्हू पैदा थिया, जॾहिं जॾहिं यमन जा माण्हू आया पंहिंजे हिन मंझि इस्लाम में, त इस्लाम खे वॾी तक़वीत मिली ऐं हितां ई माण्हू ॿाहिरि मुल्कनि में ॿिया विया। पर ॿियो ज़िक्र जेको आहे सो यमन जो सभा जो ज़िक्र अचे थो पंहिंजे सूरत नमल मंझि, जेको हज़रत दाऊद अल इस्लाम खे नेमत मिले थी, हज़रत सुलेमान अल इस्लाम खे नेमत मिले थी, पोइ कील जेका आहे सा पंहिंजे प्रोटेक्शन जे लाइ घिरी थी वञे ॿिरनि मंझि, ऐं पोइ हीअ क्वीन जेका आहे तमामु अकुलमंद सियाणी क्वीन आहे सभा जी, उन जेका बि नालो अथसि जेको बि हज़रत दाऊद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जे ज़माने जी इहा औरत आहे, उहा पंहिंजे माण्हुनि सां मशवरो थी करे त जेकॾहिं धारिया माण्हू ईंदा असांजे मुल्क में त मुल्क में तबाही बर्बादी कंदा ऐं चङनि माण्हुनि खे जेके इज़त वारा जेके आहिनि तिन खे बुछड़ो कंदा ऐं जेके बुछड़ा माण्हू उनखे मथे आणे इज़त वारो कंदा, ऐं हीअ बि ईअं ई कंदो, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जे मुतलिक़ थी चवे, तंहिं करे हिन सां असां जहिड़ो कोन था करियूं हिन सां असीं ॾिसूं था त कहिड़े नमूने सां हले थो, हिनखे तोहफ़ा तोहफ़ था ॾियूं, पोइ ईअं था करियूं, ईअं था करियूं, पोइ इहा ॻाल्हि जेका सूरत सभा में। पर केतिरो मरतबा मतिलबु त हिन सभा जो ज़िक्र जेको आहे सो क़ुरान मंझि हर वरी वरी वरी अचे थो ॿियनि ॿियनि नमूननि सां, भला सद जेका आहे सभा जी हिते टुटंदी इन करे जो माण्हू शुकुर न कंदा, पोइ जॾहिं माण्हू शुकुर न कंदो तॾहिं अलाह ताला जो सद टुटी वियो, इन जो ज़िक्र हिन सूरत में ईंदो ऐं उनखां पोइ मुल्क तबाह थी हलियो ऐं जेके बाग बुस्तान जेका वेल्थ ऐं जेको ताक़त हुई जेका माल मथां आई हू सभु ख़तमु थी हलियो। वरी जेको माण्हू चवंदो आहे असां सफ़र में ॾुखियाई खपे, छो जो असां वञूं था पंहिंजो शाम में सीरिया ॾांहुं वञूं था मके मौज़ वटि लंघूं था, त पोइ वरी ईअं आराम सां माण्हू लंघिया था वञनि, पोइ असांखे पैसो ॾोकल कोन था ॾियनि, पंहिंजे ख़्याल सां हलिया था वञनि, तंहिं करे थोरी ॾुखियाई थिए त असीं हुननि जो काफ़िलनि जी तयारी करायूं, असीं जेको हुननि खे पिलग्रिमेज करायूं, हीअं करियूं हू करियूं, त पोइ जेको आहे सो कुझु थिए मामिलो। पोइ इहो जॾहिं करप्शन जेकॾहिं अची वई जॾहिं तॾहिं पोइ जेको अलाह ताला वरी ॿियो नंबर कयो जो पोइ अहिड़े नमूने सां थी वियो सभु इहो हिन सूरत में ज़िक्र ईंदो हिन ॻाल्हि जो, तंहिं करे इहा ॻाल्हि रखणु खपे ज़हन मज। इन खां पोइ इहा ॻाल्हि त हीअ सूरत जेका आहे सूरत सभा उहा अलहमद सां शुरू थी थिए, इहो ॾिठोसीं। वरी सूरत हिन खां पोइ जेका ईंदी सूरत फातर यासीन खां अॻु में पंजटीहो नंबर, यासीन खां अॻु ऐं सभा खां पोइ विच में जेका इहा बि सूरत अलहमद सां शुरू थींदी, अलहमद महाराज शुक्र करियो। इहा ॻाल्हि ज़हन में रखणु खपे त पंज सूरतूं आहिनि अलाह ताला मोकिलियूं, मतिलबु जेके अलहमद सां शुरू थी थियनि, अलहमदिल्ला सां शुरू थी थियनि। पहिरीं अलहमदिल्ला सूरत फ़ाति अलहमदिल्ला रबिल आलमीन, हुन खां सूरत अनाम आहे जेका अलहमद सां शुरू थी थिए, हुन खां पोइ हीअ सूरत कहफ़ जेका आहे सां शुरू थी थिए अलहमदिल्ला अंदर अला अब्दुल किताब अलमी जल हू इवजा, हुन खां पोइ हीअ सूरत आहे सबा जेका अलहमदिल्ला लज़ी लहू मुआफ़िस मोहत मुआफ़िल अर्द भला अलहमद फिल आख़िरत, आख़िरत में हमद उन जो, पोइ आख़िरत जो ज़िक्र हिते शुरू में ई, माना पोइ आख़िरत जो सुवाल हिन सूरत में जेको आहे वरी वरी ईंदो, हिन करे अलहमद फिल आख़िरत। हुन खां पोइ सूरत जेका आहे फ़ातिर, जंहिंखे सूरत मलाइक था चवनि, उहा जेका अलहमदिल्ला फ़ातिर समावात वल अर्द जा एल मलाइकत रुसलन उली अजनतन मसना वसलास वरबा जदीद फिल्क फिल ख़ल्क माइशा, उहा बि जेका सूरत आहे, पंज ई सूरतूं हुयूं, सूरत अनाम, सूरत फ़ातिहा, सूरत अनाम, सूरत कहफ़, सूरत सबा, सूरत फ़ातिर, इहे पंज सूरतूं अलहमद जे लफ़्ज़ सां शुरू थियूं थियनि। इन माना में पोइ ॿी बि ॻाल्हि तव्हांखे अर्ज़ु कंदो हलां त अलहमद जेको आहे सो अठटीह दफ़ा क़ुर शरीफ़ में अचे थो, अठटीह दफ़ा। उन मथां ॿ सूरतूं जेके आहिनि से सिर्फ़ु मदनी आहिनि, बाक़ी अठावीहनि सूरतुनि में थो अचे, अठटीह दफ़ा थो अचे। ऐं ॿ सूरतूं जेके आहिनि से मदनी आहिनि, सूरत सभु हमद नसर, सूरत नसर में ऐं ॿिए हंधि किथे तगाबनि में, सूरत तगाबनि में इहे सूरत जेका आहे सभु मखी आहे उन मंझि अचे थो। पर इहे जेके असां अचनि था अठटीह दफ़ा अठावीह सूरतुनि में, जिन मां ॿ जेके आहिनि सी मदनी आहिनि, सूरत तगाबुन ऐं सूरत नसर, ऐं हिन सूरत में जेका सूरत आहे सबा, तंहिं मंझि 1512 लेटर्स आहिनि, लेटर्स लेटर माना हर्फ़ हर्फ़ अखर अखर जंहिंखे लफ़्ज़ न अखर, ऐं 888 हिन में लफ़्ज़ आहिनि कलमा या वर्ड्स जंहिंखे चइजे, सो ऐं 54 जेके आहिनि हिन में आयतूं आहिनि, 454 आयतूं आहिनि। हिन खां पोइ जेका सूरत अचे थी सूरत फ़ातिर अलहमदिल्ला, उहा हुन में 45 आयतूं आहिनि। हाणे जेके 45 ऐं 54 हिनखे ॻणींदव त 4 ऐं 5 हुन पासे, 5 ऐं 4 हुन पासे, त उहो ई थी विया 99 अलहमदिल्ला। हिन में का ॿी का माना कोन्हे, पर इहा ई माना आहे त 99 अलाह ताला जा बि नाला आहिनि। ऐं ॿई सूरतूं जेके आहिनि हिन में अलाह ताला जा घणा नाला आहिनि, ॿिनि ॿिन्ही सूरतुनि में अचनि था। इहो बि ॾिसजो अजब अजब नमूननि सां हिन सूरत मंझि अलाह ताला जा नाला था अचनि। पोइ असीं हिनजी माना पढ़ंदासूं सिंधी में इनशा अलाह आमिनीन, ऐं पंहिंजो ॾिसूं त छा थी चवे सूरत हीअ, अलाह ताला हिन में छा थो फ़रमाए, इहो ज़हन में रखिजे ॻाल्हि। अलाह सली अला सीदा मुहम्मद नबी उलमी, हाणे चए थो पंहिंजो साईं ताज महमूद अमरोठी साहिबु मुर्शिद असांजो सभिनी मतिलबु मोमिननि जो सभिनी जो हुनजो ई तर्जुमो आहे जेको असां पढ़ंदासूं, ऐं ॿिए वारे साहिब जो मूं वटि तर्जुमो आहे, अब्दुल करीम कुरेशी साहिबु हुनजो बि तर्जुमो मूं वटि साम्हूं आहे, ऐं कंहिं वक़्तु आउं पंहिंजे तरफ़ां बि लफ़्ज़ को विझंदो वेंदुसि, छो जो तर्जुमो जेको आहे सो तर्जुमो आहे, उहो मुतर्जम जो लफ़्ज़ आहिनि। अलाह ताला जा लफ़्ज़ क़ुरान आहे, जेको क़ुरान जे लफ़्ज़ जेके अरबी में आहिनि से अलाह ताला जा लफ़्ज़ आहिनि। बाक़ी जेको आहे सो तर्जुमो अहिड़े नमूने सां हुजे जो हुन माना सम्झ में अची वञे। पोइ हिन में थोरी अब्दुल करीम बेरवारी साहिब जो तर्जुमो जेको आहे सो उहो लफ़्ज़ी तर्जुमो आहे, माना जेको जिते लफ़्ज़ आहे अरबी में उते लफ़्ज़ सिंधी में रखियो अथसि, त हुन में सम्झ में अची वेंदो हिकदमि त हीउ लफ़्ज़ हिन माना हिन लफ़्ज़ जी माना आहे। पर साईं जो जेको आहे ताज महमूद अमरोठी साहिबु, हुनजो वरी पोइ ॿ एडिटर हुआ हिकिड़ा तमामु वॾा माण्हू शिकारपुर जा अलाए किथे जा किथे जा, उन्हनि वरी पोइ एडिट कयो आहे, माण्हू ख़ुदा ख़बर जेको पाण साईं उहा कयो ताज महमूद अमरोठी साहिबु, उनजी ॿोली पोइ हुननि एडिटरनि जी ॿोली उहा सभु गॾिजी वई, पोइ वरी अॻिते पोइ हिते कयो, मतिलबु त पैराफ्रेज जी चइजे पंहिंजो तर्जुमो थींदो आहे, ॿ क्लास हुजनि त पोइ अॻियूं क्लास पोइ ते करे पोइ पूरा अॻिते करे छॾिजे। अहिड़े नमूने सां हिननि पोइ कयो आहे उहो, पोइ हाणे अलाह ताला हुननि खे बख़्शे, असांखे बि बख़्शे। वरी पढ़ूं था असीं तर्जुमो इनशा अलाह आमीन, पहिरीं हिकिड़ी ॿिनि आयतुनि जो पढ़ी सघंदासीं, पोइ वरी अॻिते इनशा अलाह आमीन। औज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. अलाह ताला फरमाए थो अलाह बाजारे महिरबान जे नाले सां हीअ शुरू आहे. सभु साराह उन अलाह खे जुगाए जो जेकी आसमाननि में आहे ऐं जेकी ज़मीन में आहे सो सभु संदसि आहे ऐं उनजी मिल्कियत आहे ॼण ऐं उहो उनजी साराह आख़िरत में आहे. यानी हिन दुनिया में बि हुनजी साराह आहे, आख़िरत में बि उनजी साराह आहे. त आख़िरत जो ज़िक्र हाणे ताईं पहिरीं सिट मां शुरू थी हलियो ऐं आख़िरत जो वरी बि ईंदो, वरी बि ईंदो, मिसाल ईंदा पोइ हुते वरी जेके मुस्तदईन मुस्तकबरीन ऐं मुस्तदाइफ़ीन जेके हीणा आहिनि ऐं जेके वॾा मोहतबर जेके आहिनि असांजा वरी ॿियनि खे उखारींदा आहिनि पोइ वरी हू भई पाण में वरी हुते जहिड़ो कंदा वरी क़यामत जे ॾींहुं उनजो ज़िक्र वरी हिते ऐं इहो अॻिते ईंदो. आख़िरत में त हू चवंदा तो असां असांखे निभागा तव्हां असांखे ख़राबु कयोसीं. हुन चयो असां तव्हांखे थोरी बीठा हुआसीं, तव्हां पाण ई अहिड़ा हुयो. पोइ हिक ॿिए ते अहिड़ी क़िस्म जी गुफ़्तगु ॿियनि हंधि बि क़ुर शरीफ़ में आहे, तमामु हिकिड़ी मज़ेदार क़िस्म जी. उनखे माण्हू उन नुक़्ते नज़र सां पढ़े ॾिसो. हिते जेके पोयां था हलनि साईं, असांजो वॾेरो जेको आहे हीअं थो करे, असांजो मुर्शिद जेको आहे हीअं थो करे, असांजो फलाणो हीअं थो करे ऐं आउं बसि ईअं थो करियां छो जो हू थो करे. पोइ हू जेके आहिनि हुते पादर खाईंदा त ई हुनजे पदरां पादर कोन खाईंदो, छा कबो. पोइ इहा ॻाल्हि हिते ॾिसणु घुरिजे. ॿी ॿी आयत था पढ़ूं हाणे. फरमाए थो त हिन हिन पहिरीं आयत आयत में अलहमदिल्ला लज़ी लहू माफ़ि समावात व माफ़िल उन जो शुक्र आहे, धणी जो थोरो उन जो आहे जेको मालिक आहे, जंहिंजी मिल्कियत आहे आसमान में जेकी आहे ऐं जेकी ज़मीन में आहे सभु हुनजी मिल्कियत आहे. वलहुल हमद फिल आख़िरत ऐं हुनजी तारीफ़, हुनजो शुक्र, हुनजी हमद. हमद जूं ॿई माना आहिनि, शुक्र में ऐं सारा. शुक्र बि हुनजो ऐं हमद बि हुनजो, सारा बि हुनजी, सारा हुनखे ई जुगाए थी, शुक्र बि हुनजो जुगाए थो. हमद में ॿई माना आहिनि. सो इहा माना ऐं हुनजी सारा आख़िरत में आहे ऐं उहो ई हिकमत वारो ख़बर रखंदड़ आहे. हाणे वहुल हकीम उल ख़बीर. हाणे तव्हां त ॾिसंदा वञिजो त कहिड़े कहिड़े क़िस्म जा अलाह ताला जा नाला हिन सूरत में अचनि था. हाणे ॿी आयत फरमाए थो अलाह ताला सुभान ताला फरमाए थो यख़रुज मिन्हा. हू ॼाणे थो जेकी यलिज फिल अर्ध, जेकी धरती में ॼमे थो. वमा यख़रुज मिन्हा, जेको हुन मज़ा निकिरे थो. वमा यंज़िल मिन समाए वमा या औरज फी आहे, ऐं जेको आसमान मां नाज़िल थिए थो ऐं जेको आसमान ॾांहुं उरूज मथे वञे थो. वहुर रहीम उल गफ़ूर, अलाह ताला रहीम आहे ऐं गफ़ूर आहे, बख़्शिश कंदड़ आहे ऐं रहम कंदड़ आहे. अॻिमें फरमाए थो वहुल हकीम उल ख़बीर, हाणे फरमाए थो वहुर रहीम उल गफ़ूर. हाणे हेतिरा अलाह ताला जूं साराहूं, हेतिरो बख़्शिश कंदड़, हेतिरो हिकमत वारो, हिकिड़ो ख़बर रखंदड़ ऐं उनखां माण्हू नटाए, उनखां भॼे, उनखां तारो करे, उनखां पासो करे, त कहिड़ी अजब जहिड़ी ॻाल्हि आहे. फरमाए थो सिंधीअ में साईं ताज मोहम्मद अमरोटी साहिब जो तर्जुमो त जेकी ज़मीन में घिड़ंदड़ आहे, यलिज माना जेको ज़मीन दाख़िलु थिए घिड़े, जेकी ज़मीन में घिड़ंदड़ आहे, घिड़ंदो आहे, जेकी मजांस निकिरंदो आहे, नी हुन मां जेकी उभिरे थो, मींहुं वसे थो हेठि ऐं फसला उभरनि था या ॿिया ख़ज़ाना निकिरनि था ज़मीन मथां, ऐं जेको जेकी आसमान मां लहंदो आहे, हिन आसमान मां रहमत बि लहे थी, आसमान मथां मींहुं बि रहे थो, आसमान मथां कॾहिं कॾहिं अज़ाब बि लहे थो. अलाह ताला बख़्श करे पंहिंजे हुनखां. जेकी आसमान मां लहंदो आहे ऐं जेकी मंझिस चढ़ंदो आहे, हिन मथे जेका सो दुआ थी माण्हू जी वञे ऐं पंहिंजी इबादत थी वञे ऐं पंहिंजो गुरूअ जेके आहिनि से मथे था वञनि, पोइ छा छा वञे थो उनजो मुफ़सिल जेके आहिनि से ॿुधाईंदा. हिते रुगो तर्जुमो आहे मुख़्तसिर. ऐं जेकी मथे चढ़ंदो आहे सो सभु उहो ॼाणंदो आहे, यानी जेकी अचे थो सभु उनजी ख़बर आहे. ईअं कोन्हे हुनखे का ख़बर ई कोन्हे, हू वेठो आहे ईअं बि जेकर बनाए छॾी हाणे बेख़बर आहे, हुनखे का ख़बर कोन्हे. इहो बहस कंदा आहिनि हिकिड़ा आलिम अजब जहिड़ा, अलाए केरु आहे, मुस्लमान बि आहिनि मां थो, पर उहे बसि इहे बहस उठारींदा आहिनि त हुनखे ख़बर आहे कोन्हे, हू हाज़िर आहे कोन्हे, हू हीअं आहे कोन्हे, हू हीअं आहे कोन्हे. अड़ी भेण किथां मथो ख़राबु थियो अथव, किथां असांजो मथो था ख़राबु कयो, किथां असां हीअ अकुलु आणियो पंहिंजा. अलाह ताला खे सभु ख़बर आहे, जॾहिं रहीम उल गफ़ूर, हकीम उल ख़बीर आहे, रहीम उल गफ़ूर आहे, सभु कुझु आहे. पोइ तव्हां वटां मसाला बनायो पंहिंजी दुनिया खे. हाणे ॿी आयत उनखां पोइ अचे थी وقال الذين ان هي ايات بي بي جو حصو ہے وقال الذين كفر تي تي ايات قال الذين كفروا لا تاتين الساعه ان كافر جو سوچو تو كافر جيڪي كافر آهن سي تا چون لا تاتين الساعه اسان تي ساعت ايندي ڪون اسان تي جو کو قيامت آهي ايندي ڪون इन करे जो कैमर आहे ई कोन को अलाह आहे ई कोन को हिकिड़ा त इहे आहिनि जेके चवंदा आहिनि अलाह ई कोन्हे ॿिया चवंदा अलाह त आहे पर पोइ इहो क़यामत कोन थींदी जेको मुंहुं थो छुटो बसि ख़तम आहे ॻाल्हि सो ई चवंदा काल लज़ीन कफ़रू ला तहतीन साथ असां ते साथ ईंदी असां ते कोन ईंदी भला हिते ॿिए ते अचे भले अचे असां ते कोन ईंदी हाणे पोइ कुल अलाह ताला चए थो पंहिंजो नबी पाक सलाहु वसलम खे कुल चओ इन बि हाणे हिन सूरत में 15 दफ़ा या केतिरा अरिड़हं दफ़ा कुल जो लफ़्ज़ आहे रसूल साहब खे अलाह ताला चए थो हीअं चओ हीअं चओ काफ़र हीअं था चवनि तूं हीअं चओ काफ़र हीअं था चवनि तूं हीअं चओ काफ़र हीअं था चवनि तूं हीअं चओ हाणे पहिरियों कुल आहे जेको तव्हां ॾिसो पिया ॿुधो पिया त का कुल या मोहम्मद सलाहु वसलम चओ हिननि खे भला बेशक ईंदो तव्हां ते इहा साथ अचणी अचणी आहे इहो जेको मरीअ पोइ जहिड़ा कया वेंदव पोइ तव्हां ते इहो अज़ाब अचणो ई अचणो आहे कुल भला व रबी ऐं अलाह जो कसम आहे त अचणो ई आहे वॾी वॾी ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे जेको माण्हू कुफ़ुर करे थो ऐं हिनखे नथो मञे क़यामत ॾींहं खे हुनजे लाइ त कुल या मोहम्मद सलाहु वसलम कुल चओ हिननि खे काफ़रनि खे चओ भला अचणो ई आहे तव्हां ते क़यामत ईंदी ईंदी रबी अलाह जो कसम आहे लतातीयन्नकुम आलिमुल ग़ैब आणींदो ई आणींदो तव्हां ते इहो आलिमुल जेको जेको ग़ैब जी ख़बर रखे थो उहो सम्झो हाणे तर्जुमो था हिन पढ़ूं भला आउं भुल करियां का तर्जुमे करण में फ़रमाए थो साईं ताज महमूद मुरद साहबु ऐं काफ़र चवंदा आहिनि त असां ते क़यामत कॾहिं न ईंदी खेनि चओ त महाओ मूंखे पंहिंजे इन पालणहार गुझ ॼाणंदड़ जो कसम आहे त अव्हां वटि ज़रूरु ईंदी त हीउ जेको आलिमुल ग़ैब आहे उहो कसम जो हिसो आहे अञा बला रबी लताथियन नकुम आलिमुल ग़ैब गुझ ॼाणंदड़ जो कसम आहे त अव्हां वटि ज़रूरु ईंदी ला याज़ुब अनहु मिसकालु ज़र्रतिन फ़ि समावाति वला फ़िल अर्ज़ वला असग़रु मिन ज़ालिका वला अकबरु इला फ़ी किताब मुबीन फ़रमाए थो त जंहिंखां ज़रे जेतिरो न की आसमाननि में ऐं न की ज़मीन में गुझो रहे थो ऐं हुन खां तमामु नंढी का शइ अहिड़ी कान्हे ऐं न की तमामु वॾी अहिड़ी कान्हे जा पधरी किताब में लिखियलु न आहे सॼो सभु कुझु लिखियलु आहे न इला फ़ी किताब फुल भला वरबी लतातियन्नकुम आलिमुल ग़ैब لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الاسمان میں ولا في الوافل ارض ان کی زمین میں ہے کہ ایسے ولا اصغر من ذلك ان کا کا ننڈی شے ہے ولا اکبر نکی نگا کا وڈی شے ہے الا فی کتاب المبین سب کا لکھی پیا کتاب میں किताब जेको आहे किताब ई आहे हाणे अॼुकल्ह त असांखे सम्झणु आसान थियणु घुरिजे जीअं असांजो वॾो भाउ जेको अछे घर में वेठो आहे पढ़िया मूंखे बदमाश मुल्क में उहो जेको आहे सो वेठो सभिनी खे जासूसी करे सभिनी खे ॾिसे हाणे असांखे वेठो ॾिसनि हीअ जेका असीं टी वी वेठा ॾिसूं उहे असांखे ॾिसनि वेठा हू रिपोर्ट कनि पिया हीअ फलाणो हीअं थो चवई फलाणो हीअं थो चवई फलाणो हीअं थो चवई उहा सभु हुननि खे रिपोर्ट पहुचे पई हाणे रिपोर्ट पहुचे भले बि पहुचनि सम्झो पर इहो सॼो जिते किथे कैमरा लॻा पिया आहिनि इहे कैमराऊं रिकॉड पई कोन उहो त अलाह ताला जी कैमरा आहे अबदल खां वसी अज़ल खां वठी अबद ताईं उहा जेका असां कैमरा लॻी पई आहे असांजा सभु अहमाल जेके आहिनि लिखजनि पिया असां जीअं ॻाल्हायूं पिया अलाह ताला कुरासी में जेको ॻाल्हाईंदो जेको ॿुधो था जेको दिलि में अथव उहो सभु लिखिजे पियो सो कैमराऊं इहे ॿाहिरि जूं दिलि में वारी ॻाल्हि कोन था लिखनि पर हीअ कैमरा अलाह ताला जेका आहे उहा सभु लिखे पई ऐं उहा सभु रिकॉड थिए पई फ़रमाए थो ऐं वरी थो पढ़ां तर्जुमनि जो ऐं काफ़र चवंदा आहिनि त असां ते क़यामत कॾहिं न ईंदी खेनि चओ हे रसूल सलाह सां खेनि चओ त हाओ मूंखे मुंहिंजे पंहिंजे उन पालणहार गुझ ॼाणंदड़ हकीम जो गुझ ॼाणंदड़ आलिमुल ग़ैब जो कसम आहे त आलिमुल ग़ैब अची वियो उहो गफ़ूर रहीमुल गफ़ूर अची वियो मथे हकीम ख़बीर अची वियो त गुझ ॼाणंदड़ जो कसम आहे त तव्हां वटि ज़रूरु इहा क़यामत ईंदी, तव्हांजो ज़रूरु हिसाबु किताबु थींदो, जंहिंखां ज़रे जेतिरो नखी आसमाननि में ऐं नखी ज़मीन में को ॻुझी ॻाल्हि रही सघे थी रहे थो, ऐं उनखां तमामु नंढी का शइ अहिड़ी कान्हे ऐं नखी का तमामु वॾी ॻाल्हि अहिड़ी आहे जा पधरी किताब में लिखियलु न आहे, सभु कुझु पधरी लिखियलु आहे। हाणे अॻिते जेका आयती अचे थी हुन चए छो भला इहो थींदो, छो क़यामत थींदी, छो इहो हिसाबु किताबु थींदो, छो थींदो, सम्झो हिन सबबु थो ॼाणे। ले ले यजज़ील लज़ीन आम ले माना इन करे जो फॉर बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ले यजज़ील लज़ीन आमनु त जीअं ईमान वारनि खे अमल सालियात ले आम जेके ईमान आणनि था जेके अमल साले कनि था उन्हनि खे जज़ा ॾिए उन्हनि खे उनजो बदिलो ॾिए जेको चङा कमु कयूं। लियजज़ील लज़ीन आमनु व अमिल सालिहात उलाइक लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम उन्हनि जे लाइ मग़फ़िरत आहे ऐं उन्हनि जे लाइ भलो रिज़्क़ आहे, जेके उन्हनि जो बाज़ारो सभाजो करीम रिज़्क़ आहे उन्हनि जे लाइ। पर जेके वल्लज़ीन सौफ़ी आयातिन जेके असांजे आयतुनि जे ख़िलाफ़ु जिद वॾी जिदोजहद था कनि, वॾो हिसाब किताब था कनि, सही था कनि, कोशिशि था कनि असांजे आयतुनि जे ख़िलाफ़ु, जेके असीं यानी क़ुर शरीफ़ जे दीन ईमान इहो उन्हनि जे ख़िलाफ़ु जेको कोशिशूं था कनि, वल्लज़ीन सौफ़ी आयातिन मुआजज़ीन त जीअं कनि आज़िज़ कनि, हीणो कनि असांजे दीन खे असांजे ॻाल्हि खे। उलाए कलाम अज़ाबुन मिन रिजज़िन अलीम उन्हनि जे लाइ वॾो अज़ाबु आहे जेको वॾी ॾुखोईंदड़ अज़ाब जी सज़ा आहे। हाणे इहा आयतूं हेसि ताईं इहे थियूं आहिनि चार आयतूं, वरी इन्हनि खे था पढ़ूं। पंहिंजो आयत थी वई اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله الذي انزل الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الشوتة إني جلائت because ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب من رجز عليم هذه 5 آيات تي ان 6 آيات اچي تي وري تغير الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط عزيز الحميد चए थो जेके इल्म वारा आहिनि, ऊतल इल्म जिनखे अलाह ताला इल्म ॾिनो आहे, उहे इन ॻाल्हि खे सम्झनि था ऐं उहे सम्झनि था त इहो हक़ आहे अलाह ताला वटां आहे। पर जेके हुनखे ॿी जेका आयत ईंदी उहे जेके आहिनि से वकाल लज़ीन कफ़रु हल नदुल ॾेखारियूं, त हिते हिननि ॿिनि ॿिनि आयतुनि में 6 आयत ऐं 7 आयत जेके आहिनि से मुक़ाबिलो थियूं कनि त उहे जेके इल्म वारा आहिनि, जेके ॼाणू आहिनि, बाख़बर आहिनि त हीअ अलाह ताला वटां आहे, उहे सम्झंदा था हीअ हक़ आहे, ऐं जेके काफ़र आहिनि से चवंदा असीं ॾेखारियूं तव्हांखे, मस्ख़री था कनि, ॾेखारियूं तव्हांखे हिकिड़ो चलियो आहे जेको हीअं थो चवे, अहिड़े नमूने सां अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थो करे। त हाणे उनजो तर्जुमो था असीं करियूं ॾिसूं, यार लज़ीन ऊतुल इल्म अलज़ीन उनज़िल इलाइक में रबिक हुअल हक़ यहदी इला सरातिल अज़ीज़िल हमीद ऐं जिनखे इल्मु ॾिनो वियो से सम्झंदा आहिनि त जेको क़ुर तुंहिंजे पालण वटां पालनहार वटां तोॾां नाज़िल कयो वियो आहे सो बरहक़ आहे ऐं ग़ालिब साराहियल आहे, अलाह जे वाट ॾांहुं रस्तो ॾेखारींदड़ आहे। ऐं उनखां पोइ बि जेका आयत काफ़रनि जे मुतलिक़ वकाल रही काफ़र हिकु ॿिए खे चवंदा वकाल रज़ीन कफ़रू, काफ़र हिकु ॿिए खे त चवनि त चवंदा आहिनि त अव्हांखे अहिड़ो मुड़ुसु ॾेखारियूं छा ॾिसूं छा वकाल लज़ीन कफ़रू हल नदुल्लुकुम नदुल्लुकुम तव्हांखे ॾिसूं या ॾेखारियूं छा जो तव्हांखे ॿुधाए अला रजलिम युनबियोकुम इज़ा मुज़ख़्तुम कुल मुमज़ख़िन इन नखुम लफ़ी ख़लखिन जदीद। जेको दावा थो करे त जॾहिं ज़रा ज़रा थी वेंदा हुया त पोइ वरी तव्हांखे ॿी ख़लक सां ख़लकींदो ॿिए नमूने सां वरी ख़लकींदो तव्हांखे उहो बि ॾेखारियूं तव्हांखे अहिड़ो चरियो माण्हू तव्हांखे ॾेखारियो मुफ़्तरा अलाह कज़िबन ऐं ॿी ई जिनत हू पा अलाह ते कूड़ थो ठाहे या जिन अथसि को त चरियो थियो आहे मजनून थियो आहे कहिड़ी ॻाल्हि आहे जो ईअं थो चवे क़ाल लज़ीन अजब जहिड़ी ॻाल्हि ऐं काफ़र ईअं था चवनि हीअ जेके अॼुकल्ह कुफार जी दुनिया हाणे वधंदी थी वञे काफ़रनि जी जेके अथीस्ट पाण खे अचनि असीं मञूं कोन था कंहिं ख़लकियो आहे ऐं पाण ई पैदा थियो आहे आसमान ज़मीन इहो ऐं पंहिंजो अलाह कोई कोन्हे को ऐं आख़िरत काई कान्हे का इहे घणियूं ॻाल्हियूं हाणे ईसाई यहूदी जेके घणा पाण खे ईअं था सम्झनि। सो हाणे हिते फ़िलहाल ॻाल्हि करियूं था पोइ वरी अॻिते इनशा रबना तक़बल मिन न तसमील अलीम उते भले ई न कनि तवाबु रहीम हसबी अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अ